Polski, tego kraju, musieli wziąć w tym udział. Dziś o 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Minęła piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro już piąta na zegarze, to rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w ramach programu Coś mi świta. To jest taka rozgrzewka poranna. Zanim poranne, zapraszamy do trójki, które wystartuje o 6:00. Filip Wolski przy konsolecie, Radek Nałęcz przy mikrofonie i w ten sposób rozpoczynamy ten dzień. Wtorek, 7 dzień maja, przypominam. Dzisiaj, jeżeli chodzi o prognozę pogody, zachmurzenie mało umiarkowane. Miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie, o tym mówią synoptycy, możliwe słabe przelotne opady deszczu, a w Tatrach również możliwe burze. Na termometrach od 10 stopni nad całym morzem, 16-18 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południu. Proszę też uważać dzisiaj na bardzo silny wiatr. Porywy wiatru nad morzem i wysoko w Tatrach mogą osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Bez ciebie żyć. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, Nothing but thieves i welcome to the DCC. 8 minut po piątej. Pierwsza trójka, czyli lista przebojów. Zaprasza Piotr Metz. Za nami zerowe wydanie listy, zerowe notowanie. Takie, które ma przybliżyć i zasady głosowania, ale też przede wszystkim zaprezentować artystów, listę wykonawców, którzy walczą już o Państwa głosy. Można głosować za pośrednictwem strony trójka.polskieradio.pl/LPT. Szeroki wybór, bardzo dużo wspaniałej muzyki znalazło się w tym zestawieniu i właśnie na tej podstawie i z tej bazy zostanie zaprezentowane w piątek po godzinie 19 na podstawie Państwa głosów to pierwsze notowanie. No bo zerówka w czasie weekendu majowego miała miejsce, a przed nami w najbliższy piątek już to pierwsze wydanie pierwszej trójki listy przebojów, notowanie numer 1, a w ramach tych propozycji do listy nowa piosenka Darii ze Śląska, która zwiastuje najnowszą płytę, czyli Mainstream. Między innymi na to nagranie można głosować i ciekaw jestem, na której pozycji wyląduje Mainstream, który już teraz w trójce. W głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. 16 minut po piątej prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 rok. Rata kredytu mieszkaniowego będzie, tę ratę można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 dniem września a 31 dniem grudnia. O tym donosi m.in. Business Insider. Chodzi o nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. O tym m.in. na łamach Business Insidera można przeczytać, ale też tutaj informacja z Polskiej Agencji Prasowej o dymisji szefa, o dymisji, którą złożył szef spółki strategicznej dla kraju. Chodzi o dymisję Mirosława Skowrona, który 2 maja złożył rezygnację z funkcji prezesa PERN. Poinformowała o tym spółka. Nie podano powodów rezygnacji. PERN to operator sieci rurociągów i magazynów ropy naftowej, a także paliw. Siedziba spółki mieści się w Płocku, to województwo mazowieckie. Państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do 2 rafinerii w Niemczech, Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w tych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych. O tym m.in. donosi PAP, a na polskim, na łamach portalu Polskie Radio 24.pl wracamy do tematu koni nad morskim okiem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje rozwiązania prawne, które mają chronić zwierzęta. Niestety również w czasie majówki mogliśmy zobaczyć, jak jaka jest sytuacja na szlaku i właściwie jak konie cierpią, wożąc turystów do Morskiego Oka. Na stronie polskieradio24.pl można więcej o proponowanych zmianach przeczytać. Teraz 19 minut po piątej, przed nami Riverside Friend or Foe, nagranie znane słuchaczom Trójki, no bo przez wiele, wiele tygodni utrzymywało się na szczycie listy. Don't Kiedyś to było. No właśnie, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, można powiedzieć z przekąsem, ale to też sygnał naszego kalendarium w wersji muzycznej, tym razem w tej godzinie, 26 minut po piątej. Rok 1951, 7 maja w Katowicach urodził się Ireneusz Dudek, bluesman, kompozytor, wokalista, harmonijkarz i autor tekstów, organizator katowickich Rawa Blues Festiwali, znany także z projektu Shakin' Dudy, który miał być muzyczną parodią. Rok 1967, Bob Dylan udzielił pierwszego wywiadu od czasu wypadku motocyklowego, do którego doszło w roku 66, a rozmowa ukazała się w Daily News. Mamy rok 1968, Reginald Dwight oficjalnie zmienił nazwisko na Elton John, a w 68 roku również Aretha Franklin zarejestrowała swój francuski koncert, który znalazł się na płycie Aretha in Paris. Płyta Arety Franklin, Aretha in Paris, no to jest cudowna muzyczna podróż, którą także Państwu polecamy. Tak przy okazji, rok 1971, w Sztokholmie urodził się wokalista Eagle Eye Cherry, brat Nene Cherry i syn trębacza jazzowego Dona Cherry'ego, a w 82 roku zespół Depeche Mode po raz pierwszy wystąpił za oceanem. Areną debiutu był nowojorski The Ritz, a zespół zagrał tam jeden z najlepszych koncertów w czasie trasy CU Tour, tej amerykańskiej części trasy koncertowej. To była trasa, która między innymi była związana oczywiście z albumem, ale w kolejności była to piąta trasa koncertowa grupy, w czasie której odbyło się 37 koncertów. Na liście utworów, set liście tak zwanej, to nagranie Just Can't Get Enough, czyli wówczas bardzo gorąca propozycja od zespołu, bo jak wiadomo, singiel ukazał się w roku 1981. No to w takim razie teraz Depeche Mode dla Państwa. I just can't get enough. Jesteśmy od Just Can't Get Enough już za nami, czyli singiel formacji, który promował album Speak and Spell. Z ciekawostek warto zauważyć, że brytyjsko-irlandzki girls band The Saturdays wydał swoją wersję tej piosenki 1 marca 2009 roku. No i w ten sposób piosenka została przypomniana, ale też stała się oficjalnym hymnem organizacji charytatywnej Comic Relief. Utwór znalazł się na reedycji debiutanckiego albumu Chasing Lights. Singiel w pierwszym tygodniu plasował się na drugim miejscu brytyjskiej listy przebojów. No i trzeba oddać hołd mocy tego właśnie utworu. To prawdziwy przebój, który gramy z przyjemnością. Wracając do muzycznego kalendarium, rok 1998 z okazji ponownego otwarcia Museum of Art w Santa Monica w Kalifornii odbył się performance Becka. Ten występ, taki nietypowy, był częścią multimedialnej instalacji łączącej twórczość artysty oraz jego dziadka, również artysty, Ala Hansena. Rok 1998 Steve Perry opuścił zespół Journey, a w 2002 roku przyszło na świat trzecie dziecko Jona Bon Jovi'ego, lidera zespołu Bon Jovi. Dorothea, małżonka Johna, powitała chłopca, który otrzymał imiona Jacob Harley. No, powiła również przy okazji. Sąd w Los Angeles w 2003 roku nakazał zapłacić doktorowi Dre 1,5 miliona dolarów za wykorzystanie bez pozwolenia fragmentu utworu Black Strokin. Chodziło o sample, który został użyty przez doktora Dre w 2000 roku w utworze Let's Get High. A u nas z zupełnie innej beczki już teraz Kult i piosenka Młodych Wioślarzy. To tak przy okazji kalendarium muzycznego, które to kalendarium powraca w tym programie, czyli w Coś Mi Świta. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się.

egzamin dojrzałości. Czekamy oczywiście na te tematy, które również po otwarciu kopert z pewnością w odpowiednim czasie trafią do opinii publicznej. No i będzie można się również zastanowić, czy dalibyśmy radę po tych kilkudziesięciu latach zdać taką maturę, do której dzisiaj usiądą młodzi ludzie. Trzymamy kciuki za maturzystów. Teraz na zegarze za 19 minut 6. Star Sailor przed nami. time and said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, I'm the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, damn, if I find that man cutting off his back. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer, and they call her a sinner, and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Cause then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Then you really might know. Then you really might know what it's like. Seen a rich man beg, I seen a good man sin, I seen a tough man cry. I seen a loser win and a sad man grin, I heard an honest man lie. I seen the good side of bad and the downside of up and everything between. I licked a silver spoon, drank from the golden cups. Everlast już za nami, What is Like, czyli takie nagranie, które ja jeszcze pamiętam z kaseciaka. Miałem jeszcze właśnie na tym nośniku kasetę, no bo ciężko mówić i nazywać to płytą, chociaż oczywiście można, Everlasta. I chyba tak zasłuchiwałem się w muzyce tego artysty, że ostatecznie no kaseta swoje przeszła, ale mam ją do dzisiaj, jest to takie fajne muzyczne wspomnienie. Everlast w wersji cyfrowej w trójce już z komputera akurat w tym przypadku, ale zostaniemy na chwilę jeszcze w świecie cyfrowej rozrywki, no bo zadebiutował Hades 2, no to akurat jest z takiej mojej bańki informacja, ponieważ no, interesuje się grami wideo, no i ten debiut kontynuacji Hadesa to jest taka informacja, którą gracze lubiący gatunek roguelike'ów przyjęli z dużym uśmiechem na twarzy, tym bardziej, że recenzje są bardzo dobre. Twórcom udało się poprawić, czy może inaczej, zrobić jeszcze lepszą walkę. Do tego też jeszcze więcej pięknej komiksowej grafiki. To jest coś, co charakteryzuje najnowsze dziecko studia Supergiant Games, które też było wielokrotnie nagradzane w różnych plebiscytach. Hades 2 trafił do wczesnego dostępu, który potrwa przynajmniej do końca 2024 roku. Gra będzie cały czas rozwijana, ale już od wczoraj można się bawić w tym świecie wykreowanym przez studio. No i właściwie to wszystko od nas. Dziękujemy pięknie za to wydanie. Coś mi świta już za nami. Za chwilę Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do trójki, a my dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Filip Wolski program realizował, a Radek Nałęcz był z Państwem głosowo. Dobrego dnia życzymy.